بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعدكم شميد الله تبارك وتعالى لكم صليا فمولا نكم تكيرا سلام تنويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كتك محاضرة ريت وجانا أنباو ولكونا عنوان أسباب ضعف المسلمين اليوم، سبب تلكيزي زلزو تلكيا كضروف فوإسلام زمهيزي تقولنا طبعا سبب نيني نوان عصوني ومتتاجة هو وقد استجدتيلي يولي أقد استجدتيلي نا العلامة أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز أقسم سبب كو نموجة katika sababu hii zimejichomoza sababu nyingine, lakini kuu katika sababu ni moja ambayo anaita aljahan. Na tuliona ukweli wa haya maneno kutoka kwa Sheikh rahimahullahu ta'ala pale ambapo tumezitaja baadhi ya sababu, tukaona kweli ni ujinga ndio ambao hupelekea kuna kohali. Leo biidhnillahi alkarim tutamalizia asbab ambazo tulizibakisha jana pamoja na kuzisoma hadithi mbili za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo amezitaja al-Imam Abu Daud na wamesahihisha ahli al-ilm wa hadith كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى موجة كتوبة الصحابة انتم وعلي أشهور نبنا انتم صلى الله عليه وسلم أنا يتوى ثوبان رضي الله عنه من جنة من عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. Katika asbabi ambazo tulizibakisha jana

وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه نبادي يسو ووفع عذر بادي من جنه ويالي أمايا تتكوة نفسيان تواني فموجة كالكيالي أمواتنا فيكيان نكالكيالي أمواتنا اختلاف تفياني عذر قاعدة هي هاي كباليكي الشريعة قاعدة هي إنوندوا مسنج والأمر بالمعروف قاعدة هي إنوندوا مسنج ماما كالكمسنج يليل النهي عن المنكر Shia mwenzetu, ndugu yetu, kadiani mwenzetu, ndugu yetu, ibadi ndugu yetu, mwenzetu, hizbu tahariri ndugu yetu, mwenzetu, kutakuwa hakuna al-amru bil ma'ruf, kutakuwa hakuna an-nahyu 'anil munkar. Kwa hiyo si umoja huu unaokusudiwa, bora watu wabaki katika hali hiyo ya al-istiraf mara uluk kuliko kuwakusanya watu wenye akida tofauti. Umekaa pembeni na mtu ambaye anakwambia Aisha mama yako amezini, ni mzinzi. Unakaa jirani huko na mtu anakwambia Allah hana mikono wala hana vidole. Unakaa huko na ambaye anakwambia utume unaendelea baada ya Muhammad, lakini ipo udhuru katika hilo. Kadhalika na kadhalika unakaa na ambaye anamuomba Abdul Qadir Jilani. Kwa hiyo atafaruku na ikhtilaf kweli hii ni sababu katika asbab za kudhoofu kwa Uislamu leo hii, na watu wasitake kuiondoa sababu hii kwa kutaka kuleta umoja wa watu wasiokuwa na akili aliyotaja Allah kwenye Qur'an. Bali aliposema kuwazungumzia wale wenye umoja wa wasiokuwa na akili akasema kasabuhum jamia, utuona unadhani kwamba wako pamoja kabisa. Wa kulubuhum shatta, lakini nyoyo zao zimetofautiana. Udugu wa kweli na umoja wa kweli ni umoja wa kiroho, umoja wa kiakida na kiitikadi. Na huu ndio udugu na umoja waliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaurifisha udugu huu kwa wanafunzi wao matabiini, na matabiina wakauchukua kama walivyopewa, wakaurifisha huu, wakauacha kwa wale wa nyuma yao ambao ni matabi'i tabi'in, mpaka wakauchukua a'immatul huda wa masabihud duja كنا الامام الشافعي كنا الامام ابو حنيفه كنا الامام مالكي كنا الامام احمد بن حنبل نا وينينو كتقواله ambao walikuwa na madhhabu zao كنا الامام سفيان الثوري سفيان بن عيينه الامام الاوزاعي ابراهيم النخعي نا وينينو الى هؤلاء اللي ambao madhhabu zao zilishughulika. Hawa wote walikuwa na udugu huu wa taqida. Hawakutofautiana katika taqida. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Kipi ambacho kimekuzuilia wewe shaytan usimsujudie? Sijida ya heshima na ta'zima yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili. Hii ndiyo ilikuwa akida yao. Hawakukhtalifiana katika hili. Kwa umoja huu ambao tutauleta kuondoa hii istirab ni umoja wa kubaki katika akida aliyoiacha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Tunajifunza hapa kwamba miongoni mwa sababu za dhu'fi al-muslimin al-yawm at-tafarruq wal-ikhtilaf. Na kwamba watu wanatakiwa wafanye jitihada za makusudi kuondoa hii ikhtilaf. Kwa kufanya nini? Kwa kuwarejesha watu katika akida iliyokuwa sahihi, akida iliyosalimika, akida Ahlus Sunnah wal Jamaa, ambao haitokamani na rai ya fulani wala alani. Ni akida mustanbata iliyochuma kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.

tunafahamu kwamba katika swala kuna duaa al-istiftahi, dua ya ufunguzi wa swala. Na pale tutafanya jamaa, pembeni yangu kuna mtu, kulia, pembeni yangu kuna mtu, kushoto. Mimi nikaleta aina ya ufunguzi wa swala. Mathalan, nikasema Allahu akbar kabira, walhamdu lillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nikaleta dua hii. Jirani yangu kulia akaleta dua yake, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Jirani yangu akushoto akaleta dua, Allahumma barik baini wa baina khatayai kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم غسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اليهذا upande wangu kulia sio niliosoma mimi, niliosoma mimi si aliyosoma jirani yangu upande wa kushoto. Tunastahilifiana, tunakhtalifiana. Ikhtilafu gani hii? Ikhtilafu tanawwu, inapelekea mizozo baina yetu? Hapana. Huyu kasema ambalo lipo, mimi nimesoma ambalo lipo, na huyu kasoma ambalo lipo. Wala tuelekezeane vidole, wala hii haipelekei mizozo, wala hii si sababu ya kudhoofu kwa Uislamu. Huli mfano, chukua mfano mingine. Ya tatu, ikhtilafu at-tabad, ikhtilafu at-tabad, ikhtilafu at-tabad. Miti hii, hii ni mtu kwenda kinyume na nususi za kisharia, kafanya bila hata aqida, anakuja na aqida ambayo haina dalili la min kitab wala min sunna. Anakuja na aqida lake, mfano anakuja na aqida lake kwamba Isa ibn Maryam al-Batul hatarudi tena ulimwenguni hapa, kashakufa, amesha kufa Isa. Hii aqida ipo katika baadhi ya makosa ambayo hujinasibu na Uislamu. Mfano al-Qadiyaniyu, Makadiani ambao hujita Ahmadiyya zua, wana aqida hii. Ni ipi aqida al-Sunna? Atakujieni Isa ibn Maryam hakaman adla, aje kuweka hukumu, aje kuhukumu kupitia hukumu za Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aje kuweka uadilifu, wayaktulu alkhinzira wayukassiru saliba, atakuja kuua nguruwe, atakuja kuvunja misalaba. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anayetaja al-Imam Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Hurairah. Kwa hiyo huyo anasema amekufa, haji wapi, amenipata hivi. Kwa hiyo ikhtilafu at-tabad, mtu kukhalif aya, mtu kukhalif hadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu kuja na jambo ambalo ni kinyume na sharia ya Allah tabarak wa ta'ala. Ikhtilafu hii ndiyo inayoleta huu mpasuko, mpasuko ambao unaleta udhoofu, hali ya udhoofu kwa Uislamu. Ikhtilafu al-afham, ikhtilafu at-tanawwu, ikhtilafu at-tabad. na haya ameandika al-Allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i al-Hamdani rahimahullah katika kitabu chake al-Fajr al-Farid kinachoitwa al-Makhraj min al-Fitna. Sababu ya nne, التنافس على الدنيا وتكشندان كشندانية مامو يكيدونية كوكوبية وليمين انتو كوانا كوبة وليمين أبو فيه سوكوية كيونة التحديث سيدي كسوية كي زنغونية إما كوية تكتصحيح كتوكا عمرو ابن عوف رضي الله عنه قال بلمتم صلى الله عليه وسلم ألمتم الصحابة أبو عبيدة عامر ابن جراح ابن الجراح قول فيها بحرين بحرين كما تمتون فيه الفوكيت بحرين لكتا انشي ambazo majina yake hayakubadilika kama vile al-Yaman. Alimtuma Bahrain aende kuleta jizya ili wanaolipishwa makufar kuendelea kuishi katika ardhi ya Kiislamu. Jizya kipindi hicho Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameandikishana mkataba na watu wa Bahrain kwamba watakaa na lakini watatoa jizya, na akamteua amiri wa kule katika masahaba wake. Sahaba anaitwa al-Alaa ibn al-Hadrami, al-Alaa ibn al-Hadrami radiyallahu anhu amara alayhim al-Alaa. Akarudi Abu Ubaida baada ya kutumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kuchukua ile mali ambayo ni jizya kutoka kwa makufar wanaoishi katika ardhi ya Uislamu chini ya al-Ala ibn al-Hadrami. Akarejea akarudi Madina sahaba Abu Ubaida aminu hadhihi al-umma radiyallahu anhu. Ujio wake huu na mrejeo wake wa kurejea Madina wakausikia maansari, wakapata habari kwamba Abu Ubaida aliyetumwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea Bahrain kwa lengo la kwenda kuchukua jizya amesharejea. Wakamiminika katika salatu al-fajri kusali pamoja na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaja msikitini kwa wingi. Alipomaliza kusali Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaondoka, ima kutoka pale alipotulia au insarafa, pia huwa na maana akageuka kuelekea Maamuna. Taarabu la wakamzunguka ima pale au kipindi anatoka Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamzunguka masahaba الأنصار. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم صلى الله عليه وسلم أكتبسام قال لفعون ومن هي كالكهدير أكتبسام كشاقوا بي أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين من ذلك وما من مشفت خبالي kwamba Abu Ubaida amekuja na chochote kitu kutoka baharini. Kweli si kweli? Qalu, wakasema masahaba, ajal ya Rasulullah, ndio ajal, ndio ya Rasulullah. Qala Mtume akamwambia, fa akshiru wa amilu ma yasurruku, kuweni na bishara njema, tarajieni yale ambayo yatakufurahisheni. Takupeni. Kisha akasema, kwa wallahi mal faqa akhsha alaykum, wallahi, akaapa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi siwaogopeleeni nini ukafiri, sina hofu juu yenu kama mtakuwa mafukara. Kuweni ni mafukara, kuweni ni mafukara, wala hilo halinitii hofu. Walakin akhsha an tusfata alaykum ad-dunya, ambacho nakichelea mimi kwenu nyinyi masahaba wangu, ninachokihofia juu yenu ni Allah tabaraka wa taala asije akawakunjulia hii dunia, kama busifat, kama vile ambavyo imekunduliwa dunia hii, ala man kana qablakum, kwa wale waliopita kabla yenu, fatanafasu fiha, wakashindana kwenye mambo ya kilimwengu, au fatanafasu fiha, nyinyi mkawa mnashindana kwenye mambo haya ya kidunia, mnashindana kwenye mambo haya ya kilimwengu, kama sanafasuha, kama wale walivyoshindana. Hili ndilo ambalo lanitia mashaka, kwamba hii dunia jamani, hii isije ikakupelekeeni mkawa mnaacha dini na mnaacha kutenda kwa ajili ya akhira, mkawa mmeelekeza jitihada zenu kuu, mkaelekeza kadhalika himma zenu kuu, mkaelekeza kila kilichokuwa ghali kwa ajili ya ulimwengu. Hili lanitia mashaka kwenu. Akhsha alaikum, nalochelea juu yenu nini, msije mkatanuliwa mkakunduliwa hii dunia kama ambavyo imekunduliwa dunia hii kwa waliopita kabla yenu, mkawa mnashindana kwa ajili ya hii dunia kama walivyoshindana waliotanguliwa kabla yenu. Nini mwisho wake? Fasuhulikakum, ikakuangamizeni, kama ahlakatuhum, kama ilivyoangamiza wale. Ittaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnat bani israil kanat fi nisa. Kwenye riwaya imekuja fatulhiyakum kama alhathum, itakukumbazeni dunia kama ilivyowakumbaza waliopita kabla yenu. Kwa katika yale ambayo hupelekea unyonge na udhaifu wa Uislamu ni kuipaparikia dunia. Wanaelewa, wanasema haina maana kwamba watu wasile vizuri, wasitake kujenga majumba yao, lakini ni yale mapenzi makuu, kuipenda dunia kwa namna kwamba mtu hawai hadiriki katika mambo ya dini. Huyu ndiye ambaye atapelekea kupatikana kwa udhaifu kwa Uislamu. Hayo hayo ndio aliyosema tena Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo tulisema tutaisoma, lakini kabla ya hadithi, maneno ya sahaba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu alipokuwa anawaambia wanafunzi wake, na athari yake alitaja al-Imam Ad-Darimi na al-Imam Abdul Razzaq As-Sana'ani katika al-Musannaf, na ameisahihisha al-Allama al-Albani katika sahihu at-Targhib wa at-Tarhib, amesahihisha isnadi ya al-Imam Ad-Darimi iliyopo katika Sunan Ad-Darimi. Anasema Abdullah bin Abbas alipokuwa akizungumza dunia, anawaambia wanafunzi wake, kaifa bikum idha labisatkum fitna yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa tustahadu sunnah فإن غيرت يوما قيل هذا منكر قالوا ومتى ذلك قال إذا قلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وكثرت قراؤكم وانتبثت الدنيا بعمل الآخرة وتكفها لغير الدين. أو كما قال رضي الله عنه بيتي تقوى على غيره قال أباك فتنة تتقوى جميع كبائن كما بيلوت ونبو بانقوة فتنة من قباء كما بيلوت ونبو بانقوة فتنة هي على سبيل عبد الله يربو فيها الطريق يتطل لغوة تزيزة mtoto mdogo itamkuza ataonekana mkubwa katika wakati ufikapo, na mtu mzima atazeeka atakuwa kikongwe. Ya haram hali ma ya haram, hiyo fitna watu wataifanya kuwa ndio mwenendo wao wa kawaida, ndio sunna, ndio maisha yao. Ikitokea watu wanataka kuibadilisha, kuitoa katika hali hiyo mbaya, kupeleka katika hali iliyokuwa nzuri maridhawa, watu watakataa kwa kuwa tayari imeshawapaa. Watasema mtake kutuletea mambo ya munka ya hapa, mtake kutuharibia utaratibu wetu hapa. Haya yasema Abdullah bin Mas'ud. Akaulizwa hayo yakitokea lini Abdullah, akasema ni pale wataalamu wenu wa fikihi wanawazuoni watakapokuwa wachache. Viongozi wakawa ni wengi, kila mtu atakakuwa ni kiongozi, mimi ni amiri, mimi ni kada. Wajinga wakawa wengi, wasomi wa Qur'ani wanaisoma wakawa hawaielewi maana yake na hawafanyii kazi wakiwa wengi. Ni kipindi kile ambacho watu watakuwa wanaitafuta dunia. وَلْتُرِثَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ نحل الشاهد وَتُوَكَا وَنَيْتَ فُتَ دُنِيَا قُفِتِيَ مَتَنُو يَا آخِرَةِ وَقُوَاتُ لِوَهِي وَنَيْتَ فُتَ دُنِيَا يَاو قُفِتِيَ مَتَنُو يَا آخِرَةِ قُفِتِيَ مَنْبُو يَدِينِ أَنَتَاكَ كُتُوكَ كُجِنَ سُوَى kutoka katika udhalili au kutoka katika ufakiri kuelekea katika maisha ya arrafahia kupitia mgongo wa dini. Wakawa wameitanguliza dunia kwa ajili ya kuiteketeza dini, wakashindana katika hali hiyo. Abdullah anauliza vipi wakati huo sitakuwa hali hiyo, mtakuwa kweli na izza? Hapana, izza itakuwa imeondolewa, hamtakuwa na izza, hamtakuwa na nguvu, mtakuwa na idhlali. Kwa nini? Nia za watu zimebadilika, dhamira za watu zimebadilika, imani za watu zimeondoka. Mtu mkoradhi au kanyage mtahafu aliyopangiwa hapa, mitahafu imepangwa, imepangwa, imepangwa mbele, amewekewa burungutu la pesa, mkoradhi akanyage akachukue pesa, itafikia hali hiyo. Yaani mtu apotee mtahafu alafule kwa kutoa pesa, yaani kanyaga dini, tena dini, pita kwenye mgongo wa dini upate maisha yako. Ikifikia hali hiyo, vitu vitakuwa hali zenu? Anauliza Abdullah bin Mas'ud, kaifa bikum idha labisatkum fitna. Hiyo ni fitna, itakuwa kwenu ni mtihani. Atanafus ala dunia ni sababu, miongoni mwa sababu ambazo zilipelekea kudhaifu kwa Waislamu leo hii. Shukrani, muda uko hivi, hadithi hiyo kutuja sisi tuendelee. أما حديثي أمار إلهي استيصوما حديثي ثوبان كذلك حديثي يا عبد الله بن عمر. حديثي ثوبان أما يكون مولى ومسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليطهور. أنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yushiku an tadaa alaykum al-umam, yushiku. Hii wanasema katika wanazuoni wa lugha ni fi'lu min af'ali al-muqaraba, inachelewa kukaribia kwa katika fi'ali al-muqaraba, inachelewa kukurudia tendo la tadaa alaykum al-umam, kuitana dhidi yenu mataifa. Hapa mtume ya tabiri hali hii pamoja tunakuwa ya yakin haikutokea zama za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hali hii hawakuishi nayo masahaba, hali hii hawakuishi nayo matabiin, wala hali hii hawakuishi nayo matabiin na wengineo waliofuata baada hapo, mpaka kwa kipindi kirefu ambacho nakitaja hali hii, ndipo ilipotokea hii hali. Wala masahaba na matabiin na matabiin na waliofuata baada yao waliishi katika izza wa manaa, waliishi katika hali ya nguvu na isma na taadhima na haiba, wakiogopa na maadui zao, mpaka anakuwa ana uwezo kwa faada, anatoka anaingia kwenye ngome ya maadui, ikulu ya kiongozi wa maadui, amestamikiwa zulia, anatoboa toboa na yuko peke yake, anakwenda kuongea na bosi wao, yuko peke yake. Izza walikuwa kishinao, izza walikuwa kishinao, walimiliki dunia. Mpaka Harun al-Rashid ambaye hakuwa sahaba, Harun al-Rashid iko juu ya mimbar, anatoa hutba, anaona kiwingu cha mvua kinapita, anasimamisha hutba, anasema ayatuha sahaba, ee kiwingu cha mvua, imsiri huna, nyesha hapa ukitaka, imsiri huna inshiti au amsiri huna, nyesha hapa au nyesha popote utakapotaka wewe kunyesha. Fasaufa yaatini kharajuk, kodi ya mazao au mapato ya mazao yatakayotokamana na wewe popote yalipo, mapato hayo yatanijia hapo. Harun al-Rashid rahimahullah ta'ala, hii hali walikuwa nayo Uislamu. Almuhim, Rasul alayhi salatu wassalam anafamia imekaribia kwamba yataishana mataifa, yakusanyike mataifa kwa mikakati yao dhidi yenu, kwa lengo la kutaka kuwasambaratisha, kuwaondoa katika taha, kuwaondoa katika ramani, kuwaondoa katika utajo, mpaka ifike mahali hakuna mtu anaitwa Muslim. Imekaribia kukutana hao watu kwa malengo mabaya dhidi yenu. Kama tadaa al-ukulatu ila qat'atiha, kama vile ambavyo wanaitana walaji katika kuizunguka sahani yao ya chakula. Hapa kuna mushabahun, kuna mushabahun bihi, kuna adatu tashbihi, kilichoondolewa ni wajhu shabahi. Kuna kinachofananishwa, kinachofananishiwa, chombo cha kufananisha, kilichoondolewa kinafananisha hiki na hiki kwa sura ipi? Wajhu shabahi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawafananisha Waislamu kuwa ni sawa na chakula kilichowekwa ambacho kimezungukwa na walaji kila pembe ya sahani. Hakina nafasi chakula hicho. Hapa pana mtu, hapa pana mtu, hapa pana mtu, wameizunguka na kuizingira sahani na sinia. Alafu si kuzunguka huku, wanataka kukishambulia chakula, kukila mpaka wakimalize. Hawa ndio Waislamu hawa, na hawa ndio maadui zao hawa walaji. Kwamba walio Waislamu mpaka ile baiba yao Uislamu wao usambaratike uishi hakuna kitu. Tunasema imekaribia hiyo. Mataifa yanakutana ya kikafiri kwa lengo la kutaka kuwashambulia Uislamu, kuwasambaratisha Waislamu, kuwaondoa Waislamu. Faqala qa'ilun, akasema mmoja katika wasemaji wa kisahaba radhiallahu anhum, kumuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, awa min qillati nahnu yawma idhin, awa min qillati nahnu yawma idhin. Akili zao zikaruka haraka, zikaruka kwamba itakuwa wachache. Ni kwa uchache wetu ya Rasulullah siku hizo? Pamoja kwamba masahaba hawahuriki kwa uchache, hali kutokea isipokuwa katika vita za Hunain, na wala Uislamu haushindi kwa wingi. Na wala hakuna vita miongoni mwa vita alivyopigana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, eti masahaba walikuwa ni wengi kuzidi idadi ya maadui zao, hasa vile vita vya Hunain ambazo baadhi yao walisema lan nughlaba al-yawma min qillah, leo hatutoshindwa kwa sababu ya uchache. Leo hatutoshindwa kwa sababu ya uchache. Hata vita hivi hawakuwa wengi kuzidi idadi ya maadui zao, la bali idadi hii waliongezeka ukilinganisha na masiku mengine, lakini bado idadi yao haikuvuka idadi ya maadui. Wa yawma Hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. الآية كبكين إلى سكو يا حنين وَيَوْمَ حُنَيْنٍ كُمُكَيْنِ سِكُ يَحُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْنِ فَفَلَيْضَ مُكَسْتَعْجَبِشْوَ مُكَفُرَهِشْوَ لَوِنْ جُوَيْنُ مُتَاكَ وَكَسَمَ عَاتُ لَنُّهُ لَبَ الْيَوْمَ مِنْ كِلَّةِ كُمُكَيْنِ يَسِكُ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا hauja kufaeni siku ile chochote. Wadharakat alaykum al-ardh, bal ardhi ya Allah kwenu ilikuwa ni finyu, mliona ardhi ndogo. Bima rahbat, kwa upana wake ulikuwa. Wadharakat alaykum anfusukum, na nafsi zenu nazo pia zikaingiwa na dhiki. لا على نجينا إيه ظنوا أن لما جاء من الله ثم وليتم مدين في الشمكر اليوم سنكوا ويجي بونا مكشين بونا من اليوم كل سيسة تتجاني قوي سنتجاني قوكوب وإيمان

tunafahamu kwamba lipo, lakini pia sikuwa hivyo kwa tukio ya masahaba katika wale masahaba watatu ambao hawakuhudhuria vita vya Tabuk, ambao majina yao yanakusanywa na neno Makka. Makka mimu ikiwa ni Murara ibn Rabi'i kwenye Makka, kafu ni Ka'b ibn Maliki, hea ya mwisho kwenye Makka hausat ni Hilal ibn Umayya. Makka Murara ibn Rabi'i, kaf Ka'b ibn Malik, ha Hilal ibn Umayya. Ka'b ibn Malik ni katika hawa watatu ambao Mtume alayhi salatu wasalam katoa agizo na amri Waislamu wasizungumze nao. Baada ya wao kutohudhuria vita vya Tabuk, ilhali walikuwa tayari wameshaandaa vipandwa vyao, si miongoni mwa wale ambao Allah anawazungumzia kwenye Qur'an kwamba wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dama' hazana alla yajidu ma yunfiqun. Hawakuwa katika hawa ambao Allah anamzungumzia mtume wake, wala hakuna ubaya kwa wale ambao wamekujia wewe na wakakutaka uwape vipandwa ili wahudhurie. Wewe unawaambia la ajidu ma hamilukum alayhi, sina mimi cha kukubebeni, sina mimi vipandwa, tafanyaje? Wanakuja wanalia, wanataka kuhudhuria vita vya Tabuk, hawana dhana. Wanamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam wanamlilia. Miongoni mwa hao ni Miqdad ibn al-Aswad al-Habrani na Wa'il ibn Fajr. Wao watatu walikuwa na vipandwa vyao, tena Ka'b aliandaa vipandwa viwili. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Tabuk anatazama jeshi, hamuoni Ka'b, na anajua kwamba Ka'b kaandaa vipandwa. Anauliza masahaba, ma fa'ala Ka'b ibn Malik, amefanya nini Ka'b, yaani mbona hakuhudhuria Ka'b? Mmoja akasema, ya Rasulullah, asabahu burda wa nadhara ila athayhi. Ewe Mtume wa Allah, Ka'b kilichomzuia ni lile vazi lake lile la kiuteni lilokuwa akilivaa kipindi iko mteni zama za jahilia, mteni wa watu wake, lile vazi lake na kujitazama mabegani huku na huku ndilo ambalo linamzuia. Sababu mwingine akasema, bisa makuli, umesema maneno mabaya dhidi ya Ka'b. Ya Rasulullah, hakuna ambacho tunakijua dhidi ya Ka'b zaidi ya kheri. Kamkumbuka bati Tabuk alipofika, kurudi anatangulia kufika msikitini kabla ya kuenda nyumbani kwake, anasali rakaa mbili, anasikiliza shida za watu. Wakaja ambao hawakuhudhuria kutoa sababu zao na nyudhuru zao, wengine walikuwa ni warafiki, wanatoa nyudhuru ambazo haziingia akilini, bali wanatoa nyudhuru hizo za uongo na wanaapia juu ya uongo wao. Wapo waliosema, ya Rasulullah, sisi lao tungeondoka, hakuna wasimamizi wala waangalizi majumbani mwetu. Inna buyutana awra, Allah akawaradi kwenye Qurani, wama hiya bi awra. Si kweli kwamba hazina wasimamizi wala waangalizi. Hawakutaka zaidi ya kukimbia kuto kuhudhuria hili vita. In yuriduna illa firara. Mwingine anatoudhuru wake, ya Rasulullah, mimi ni dhaifu, siwezi kuwaona mabinti wa Banu al-Asfar wa kule Tabuk isipokuwa watanisikimisha dini yangu. Ana idha raaitu nisaa Banu al-Asfar ustuqtintu, nitasikimika ya Rasulullah. Kisha wayahalifuna ala dhalik, na wanaapia wallah mtume alayhi salatu wasalam anakubali dhuhuru zao kwa dhahiri ya maneno yao wa yakilu sarairahum ila Allah na wanategemeza siri zao na nafsi zao kwa Allah tabaraka wa taala. Hawa walipokuja kwenye nuru hawana udhu. Anasema Kaabu mtume akanitabasamia tabasamu la mwenye ghadhab, akaniambia ma khallafak, kipi kimekufanya usihudhurie Tabuk? Hukuandaa vipanga viwili Kaabu? Akasema Rasulullah, lau ningekuwa niko mbele ya mtu wa dunia dunia nataraji ningetoka katika ghadhabu zake kwa kumpa udhuru mmoja. Ndiko nimekaa mbele ya mtu wa dunia dunia hapa, rais mfalme nani ningemdanganya udhuru mmoja. Mimi ni mtu nimepewa jadla, utitu jadala, nimepewa maneno mazuri, nitakutungia maneno na nikubali. Lakini naogopa nikakwambia maneno ambayo yatakuridhisha sasa hivi, utaridhia, lakini baadaye Allah akaja akakughadhibisha ukamchukia milele kwa kuteremsha wahi kubainisha uongo wangu. Ya Rasulullah sina rudhu, sikuwa na rudhu. Kadhalika Muram ibn Rabia, kadhalika Hilal ibn Umayya, sina rudhu, sina rudhu. Akasema amma hadha fa sadaqa, ama huyu Kaab alisema kweli. Kisha kamwambia Kaab, mimi subiri amri Allah tabaraka wa taala. Wale wengine waliwapia kwa mujibu wa ibara hii hawakusema kweli, lakini alisema kwamba nyinyi ni waongo, hakusema kwamba wao ni waongo. Na hapa kuna mafunzo almuhim na hadhu shahidi ambayo naitaka hapa. Akasusiwa mazungumzo na wenzake, hakusemeshwa wala hakusalimiwa, anapita masokoni hasalimiwi na mtu azungumzishi, anapita majumbani hasalimiwi hazungumzishi, watu wanamtazama adhabu. Alikuwa imekuwa kubwa adhabu ile kithiri, akamkumbuka rafiki yake kipenzi, mtoto wa ammi yake ambaye alikuwa anapendana naye sana, anaitwa Abu Qatada. Abu Qatada ni mtoto wa ammi yake Kaabu bin Malik. Akasema nikaenda kwa mtoto wa ammi yangu ambaye nilikuwa nampenda mno, nikamkuta yuko katika shamba lake la bustani lango la matunda. Nikamkuta anaegemea katika ukuta, nikamsalimia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asema falam yarudda alayhi salam, hakuitika salamu yangu. Nikamtazama nikamwambia Aba Qatada, aba ta'lamu anni uhibbu Allah wa rasulahu, Abu Qatada hujui kama mimi nampenda Allah na mtume wake? Asema akajibu Allahu a'lam, kisha akageuka. Kaab anamtazama kwamba huyu ndio rafiki yangu kipenda na nijibu haya, anamsalimia haitikii salamu. Anasema fasaba fi ainai, macho yakabugujikwa na machozi kalia. Anasema bainama ana amshi fi suqi al-Madina, kipindi natembea masokoni katika mji wa Madina, idhana basiyun, mara mkulima mmoja katika wakulima waliotokea Sham ambaye amekuja katika mji wa Madina kuleta chakula kukiuza Madina, anasema kuambia watu man yadullu ala Kaab ibn Malik, ili mahali shahid kwa maadui wanatupekua habari zetu kutaka kutujua nani yuko wapi, nani anafanya nini, nani, ili kuendelea kutuponda na kutushusha na kutaka kutusambaratisha. Tukio liko Madina, hii mukatwa waliokatwa wa masahaba huko Madina, habari yake Sham. Sham siri Damascus, pamoja kwamba Sham ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Lebanoni ya sasa, ni Jordan ya sasa, ni Damascus ya sasa, ya Syria. Hii ni kwa Sham. limefika Sham, makao makuu ya Sham Damascus, Ad-Dimash. Anasema amekuja huyu nabatiyun marajil al-fallah, mkulima katika wakulima waliotokea Shamu, amekuja na chakula kuviuza Madina. Anasema kuambia watu kule masokoni, man yadullu ala Sa'd ibn Malik, nani ambaye atajulisha au atajilengesha au atajielekeza nani Kaabu hapa ibn Malik? Fasasifa nnasu ishiruna lahu, watu wakawa wanamashiria tu kwa ishara, hata kusema naye huyu pia hawasemi naye, wanamashiria tu, yani yule kwa ishara. Hata jaani, mpaka kanifikia, fadafaa ilaiya kitaban, akanipa barua, min maliki ya Ghassan, kutoka kwa mfalme ya Ghassan. Wakuntu katiba, na mimi Kaab nilikuwa ni mwandishi, najua kusoma na kuandika. Fakaraatuhu, nikaisoma ile barua, faida fihi, kukuta ndani yake imeandikwa amma baadi, ama baada ya iliyokushafika. Ina kana kwamba alisalimia vitu habari za huku sisi salama wazima hati jambo. Ama baada ya hayo, fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka, hakika hali ilivyo, tumefikiwa na habari kwamba huyo mtu wako sahiba, sahibu yako huyo, yani Muhammad alayhi wasallam, qad jafaka, amekutenga, amekupuuza, walam yaj'alka Allahu bidari hawani wala madhi'atin fil falhat bina, Allah hajakujalia wewe kwamba ni mwenye kuishi katika sehemu ya unyonge, sehemu ya udhalili, katika hali hiyo ambayo amekufanya huyo jamaa yako. Njoo kwetu sisi, falhat bina, njoo kwetu nuwasi sukuli wake, njoo huku Sham aliko na mfalme Maliku Ghassan. Akasema hii nao pia ni katika fitna, hii nao fitna nyingine hii. Kuwa lida kapasua pasua barua kaitumbukiza kwenye tanuri la moto. Nini maana yake? Maadui wanatupekua, wanatuchunguza, wanajijua kwa undani habari zetu, na hilo linawasaidia wao katika kupanga mikakati yao. Haya tuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, yushaku amtadaa alaykum al-umam, baada wakati huwanunua watu miongoni mwetu, na alharbu huda, vita ni hada. Anaweza kapewa mtu akaingizwa mtu sehemu akaambiwa unoshendo kadhi, ukiile kufuatilia kwamba huyu ni Christopher. Amjawahi kusikia watiti fulani, shekhe fulani kakaa kwa miaka na mikaka, baadaye akaja kubainika kwamba sio Muislamu asli. Hapa miaka nenda miaka rudi, jamani, dawa hii lazima tuisuju, anakuambia dawa, kumbe ni pandikizi hivi, ni vita. Na katika vita yanafanyika haya. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma, alisema nani ambaye ataingia kwenye jeshi la makafiri kwenda kuchukua kamari zao? Saba kwa huo, mara pili hakuna alijitokeza, mara tatu tanuwa naingia kwenye jeshi la makafiri, alafu urudi na habari. Mara tatu akasema nina mdhamini atakwenda salama, atarudi salama. Akatoka mmoja kwa masahaba, kumkumbusha alikuwa ni Jabir bin Abdullah, akaingia katika jeshi la makafiri. Kipindi Abu Sufyan yuko kule bado hajasilimu, Abu Sufyan radhiallahu anhu akapatwa na machane, akapiga kelele, jamani, hebu jitazameni, na mashaka asije akaingia mtu asiyekuwa miongoni mwenu humo, kila mmoja mpatana mwenzake alikaja jirani yake. Sahaba akasema mimi nikamwahi ambaye kama amekaja jirani yangu, anta mimi anta mina wewe utakafiti. Naam, alharbu khud'a kama wewe wewe utakafiti ndio huko zako. Ah sawa. Pada pada kwa kisha habari kwa mtume salatu. Kwa hiyo wako hawa watu wakikosa hizo wananunua mtu. Ndio yule aliyesema kwamba anapangia msahafu, anachambelea, anaikanyaga, atakwenda kuchukua burungu kila kesho. Haya ni katika makali ambayo tuko nayo sisi Waislamu, yanayopelekea udhaifu wetu sisi. Na yako tunaenda kuzungumza na hadithi ya imaliza na ya pili katika Musa. Nitaomba mhadhara huu tuweke mhadhara wa mwisho ikiwezekana. Kwa siku zenu na kile mtaji na shomboni. Sababu ya kuzuru hata katika siku hii. Bismillah al-Karim. Sababu hadithi ya imaliza na hadithi ya pili ya Musa na hii ina fawaidi nyingi sana Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa hiyo leo kisheni hapa mtasikiliza rai zitakazotolewa na uongozi na kile kitakachosemwa, sababu watu wametaradad saa tatu kasoro 20 takriban. Kwa hiyo naona tushiri hapa ili tubakishe mengine kuja kuyazungumzia katika fursa nyingine ambayo kwamba itapangwa na uongozi. أي تتنظر والحمد لله رب العالمين.